أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلي تي سونو تورو بوروم نغي نيانال سونو يننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يال نكو يالا دولي خيوول تي موسل كو جناو لول مبوكي نغي اندك يين تي تيري بي دي كتاب التوحيد ني جيل تي بونتو فانوير اك جوروم نيت mu tambale aya alquran bi nek ci suratul nisa aya 62 ba aya 61 sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik ويريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يدلهم دلالا بعيدا فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا سنو برام سبحانه وتعالى دينو جاج دي واخك نون بور ني ساخ تي نجوب بور ني ساخ تي دغ غيغا خامني موم لا واتي muna yonent bi alayhi salatu wassalam alam tara kholal te yemu moy unzur wa taajjab yo yonent bi kholal te waru deggal mbir mi ban mbir muna ila alladhina yaz'umun annahum amanu ci ga yo xamne dañuy wote bu gudde beccëk di wax ne ñom kat way gëm yalla lañu ñom dañuy wax ne fuñu nek ñom ay julit lañ waye yow yonent bi lan mo lay won ne ñooñu duñu ay julit donte ne ñoo ngi julli ñoo ngi wor ñoo ngi aji makka ñoo ngi joxe azaka lan mo lay won ne ñi dañoo nek ci bir mbir mi waye bokkuñ ci ñom dañuy wax ne gëm nañu yalla gëm nañu li yalla wacce ci yow يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك نيوم دانيي واخ نيوم گم نانو يالا گم نانو لي يالا واتي تي يو گم نانو لي يالا واتي وون ديمب تي تيري يو نيك يا باي لان موي سن بروبليم يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت دانيو دا بڬ ديم تي خرم با بور خرم بي اتلين لي موتاخ گمو ني يالا موتاخ ay ñu melne nun suñu rew mi ak yeneen dekk yi melni nga xamne dañuy wote wu l'islam di yenn say sax ñu lim ben lim ay 95% ay 100% ay nangam ak nangam waye li lay wonne du deug moy aye yi ndax ku gëm yalla gëm li yalla wacce ci muhammad gëm li yalla wacce won ci tere yu ñeek ya lan mo wara nek sa pass pass moy da ngay nang atté wo lolou nga gëm légui lan moy problème moy ñom ñi wax gëm nañ lan moy seen mbir yuriduna an yatahakamu ila at-taghut dañu bëgg dem ci xërem ñu atté wo fa ñu bay yalla akub yonentam té kat li doy war moy fofu ñu bëgg dem lolou ñu bëgg atté wo wa qad umiru an yakfuru bi wax nañ leen ci téré bi lolou ñom nañ ko wéddi suñu yalla waxe nañu weddi lay cité masalan mu nañu nañu weddi bép atté budul atté yalla legi ñun ñune ñun ay julit lañ ba bare dañuy dem fofu te duñu wéddi lolu legi deug deug deug ndax am mir mom and la ah ndax mir mom neex na deug ñi ne nak ñom gëm nañu yalla gëm nañ li yalla wacc ci muhammad gëm nañ li yalla wacc won ci yenen yonenti ci yenen tere legi nak yalla ne len bu len dem ci xërem ba de na ngeen ko wéddi ñu nak dedet ñun dañuy dem ci xërem bi te duñ ko wéddi est ce kon liñu jëkkon wax deug la du deug su fekkone loolu ñu jëkkon wax deug la kon lan moy nek suñu taxaway ci ñaar yu dess dañuy wéddi xërem bi te duñ fa dem te duñu nangu ko fa dem te kuñu gis ku fay dem ñu téré ko ko waye deglul yalla lu mu wax lan motax gaay yi di dem fofu ak lan motax duñ ko wéddi moy wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'ida shaytan mo len bëgg reerul reer go xamne dañuy sori deug lol motax ñu fay dem Allahu akbar shaytan mo len nam sank shaytan mo len nam alak shaytan mo nam reerul ga yoyu du reer gu ndaw sax waye reer go xamne dañuy reer ba faw xam nga reer lele ci sa bi reer man nga jadd ko jaddar ko nga laccé ñu néla dit da ngay deltu ginnaw wala am ko ñew japp sa loxo néla waye amna reer go xamné ndaysan da ngay sank ndax ko dajal mu néla mi ngi melé reer makka rek mo gëna dangereux fi ndax ko dajal dana la ruh yalla demal rek la lay wax demal ruh ngay dox rek bané karaj kën du la na xawma ko dajal boko né nangam rek mu néla demal mom kenn dula wax arrière demal ci kanam rek légui nak bo amé bo amul xel da ngay dox rek ba yem ci xéer yi rek amato fo dem rek nga tourné wat bo amé xel nak bo doxé touti gisso fa nga jëm nga taxaw daane ah man mi fuma jëm bur xaarama delu wat dopp mu ngok légui nak ñi shaytané mo leen reer go xamné dotuñu delu ginnaw dañuy dox rek ba dé dañuy nekk mbir mom ba dé li doy war yalla neena wa iza qila lahum buñ len waxe ñom ñoñu ne gem nañ taalu ila ma anzala allah ñew len ci li yalla wacce wa ila rasul ñew len ci li yalla jox yonent bi ñew len ci yalla ñew len ci yonent bi ñew len mbokki ku wax ne man gem na yalla ndax dinañ la wax ne ñewal ci li yalla wacce nga bañ ha ku wax ne man gëm na yalla gëm na yonent bi da lañ la wax ñewal ci yalla ak yonent bi nga bañ ku gëm yalla gëm yonent kay wax deug yalla suñ ko ne kay day daw su ko yalla woowe ak yonent bi num wara def du sax warul sax dox ndank dafa wara xelu daw wuy ji ndax yalla momu muy wote wu ne gëm nako yalla momu mo koy wo waye li doy war moy ñooñu suñ leen waxe ñew leen ci yalla kub yonentam yalla neena ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa nga gis nafiqi di bare yon bi pour kenn du dem ci yalla ak yonent legi nak ñun ñi tok fi yeb ku nek da ngay laaj sa bop ndax nafiq yoy di bare yonu yalla bi ak yonu yonent ndax seen loxo lañ yor naan ni naan yeen ñi bëgg dem ci yalla ak yonent du ngeen dem ndax sen loxo lañ koy baré dal lañ koy baré yalla néna buñ waxé gaay yoy kay leen ci yalla ak yonent la leen di téré dem moy nafiqi muna ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa nga gis nafiqi yor ay barrière di baré pour kenn du dem ci yalla ak yonent légui nak man dama leen laaj ndax barrière yoyu ay weñ yu ñu soudé la wala ay bant yu ñu daaj la wala ay loxo la yuñ def ni wala ay corde yu ñu tak yu woné ne kèn waru fédja lan la ha ha ay wax la ay programme lañ lay teureulal bo xamné do dem ci yalla ak yonent programme ay pass ay idéologie waaw jaar yi xolal tay mbolo mi ñaata nit ñoo julli wul timis ha mu ngi ni jaar dañ lay teralal ay mbir yo xamne fim nek ni bo don noddu fi bo fi indi won sudey si sax fi muy jité timis ñi duñ ñew taluñu ko ñi tay lulul dugal bi yuxu xamuñ ko mu gis nga mo nga suñu len waxe kay len ci yalla kub yonent muné ra'aytal munafiqina yasudduna anka nga gis na fiqi taxaw kecc taxaw ci yoonu yonent bi ne fi kenn du dem ci sunna tuddé sunna nenen wa gis ngeen tay kuy dund ku bëgg dem ci yalla ak yonent danaka sa fami ya fa gëna son say mbokk ya fa gëna metti sa bir kër ya fa gëna am problème fa ngay liggéeyé yow ya fa gëna fa nga nek ya fa gëna dëkk bi nga dëkk ya fa gëna kérok day ngeen président mu né ku fi bëgg indi lu wuté ak maji magi toj leen kaaba am wala déggu leen lool lan lañ def bañu toj suñu kaaba lan lañ wax kay len ci yalla ak yonent lolou day tax nañu tej kaaba am nit yow koy waxal ñewuma rek waye bu tej kaaba am nit ki ah yeen kay waxalen ñewu ñu rek kay len taalaw ila allah wa ila rasul waxalen ñewu ñu est ce que wote ci yalla ak yonent bi jar nañu door nit ki jar nañu door la nga defal lay door ay nak dañ leen di wone demb ak tay ben wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid munafa kayfa iza asabatuhum musiba bima qaddamat aydihim thumma ja'uka nak yahlifuna billah xam nga gay kan lañuy bëgg dem ci yalla ak yonent su musiba amé rek gis nga fi buñu biirale doomu nit rek mu bëgg dem ci yalla ya deug la kay yalla moko dogal li kay kenn mënu ci dara li kay depuis ba mu juddo lañ ko bindon ci debi gis nga su musiba ñëwé rek ñu nango dem ci yalla waye bu fekke du musiba mo ñëw kenn du nangu dem ci yalla ay bu musiba ñëwé nak ñu jël ko nak légui nak daal koy wik yalla nak waaw xam ngeen musiba yi nek ci réew mi xam ngeen ko kenn du ko lim musiba yu bare bare ci amé ci réew mi kan lañ koy wék yalla yalla moko dogal waaw ñew ci yeen nan len yalla la légui nak comme yow yonent bi li mbir mi yalla def nako ba paré léena yow ñaanal ñu rek gis nga yalla mo ñu xam xol ay bi 7e siècle la wacc tay ji buñ koy wax fi mu melni ñun ñi la faiza fa kayfa yalla mune naka iza asabatuhum musiba bu musiba wacce sen kaw musiba bo xamne joge wul ci yalla de bima qaddamat aydim sen loxey ñom ñoko def fim nek ni estade bi bu mabon legi ñu bari de luñuy wax yalla yalla la yalla moko dogal gis nga ñi fi lañ waron de sen bam mel fi la nek patatata turu té lolou musiba bobu yalla di wax du yalla moko dogal rek azar dedet bima qaddamat aydihim sen loxoy ñoko jital légui nak buñ défé lolou ba paré nak summa ja'uka nak ñi ñew ci yonent bi nak yahlifuna billah ñi waat wallahi alazim ñun yonent bi rek lañ bëgg wallahi ñun ay julit lañ wallahi ñun talibé diw lañ wallahi ñun señ diw mo lañ yaakar aduna ak allah gis nga summa ja'uka ñu ñew ci yow yahlifuna billahi ñuy wat yalla nan in aradna illa ihsanan ñun lu rafet rek lañ bëgg ñun lu rafet rek lañ bëggoon lu rafet kesse ñun so gisé ñu nan ah bu kenn def ni bu kenn wax li bu kenn dem ci yalla ak yonent ñun xam nga luñ bëgg lu rafet ku bëgg lu rafet di nga téré nit ñi dem ci yalla ak yonent ku bëgg lu rafet di nga baré yoonu yalla ah ku bëgg def lu rafet di nga organiser ay tiaxan di ci won nit ñi ay yalla mo wax deug gis ngeen aya bi dafa depp ak sun dundu biko ibnu kasir di firi muna wal aya zamma liman adala anil kitab wa sunna aya bi dafa ngagne matale kacc nak kep ko xamne da nga jeng baye alquran ak sunna aya bi durna la baram kep ko xamne da ngay wax ne gem nga yalla gem nga yonent waye ya nga jëm ci xërem ya suñ la waxe ñewal ci li yalla wacce ñewal nga dem ci yonent bi nga lank su la musiba dalé bo xamné yow ya ko def nga bëgg légui nak déllu ci yalla ak yonent nan man lu jamm rek la bëgg ak lu rafet yow aya bi def la dout baram aya bi dafa dout baram képp ko xamné tahakama ila ma siwahuma da nga dem di atté wo ci luddul yalla ak bu yonent min al batil ci neen ci tiaxan kep ko xam da nga dem ci tiaxan jim ci neen ay bi dutna la baram ne yow ci nga bok mune wal murad bi taghut ha huna li ay bi yalla di nam fi ci lol ñu nan xërem mune wala qad taqaddama zikruhu zakar ma zakarahu al allama ibn al qayyim rahimahullah fi haddihi lit taghut serigne bobu ñu naan ibnul qayyim yalla nako yalla yeerum jitu na mu leral ana lan moy taghut mune teunk nako wa annahu kullu ma tajawaza bihi al abdu hadduhu lepp lo xamne ab jam def ko tek ci kanamam jallale ko ba raw yalla ba lol raw yalla ci mom lolou xerem la lepp lo xamne dam bi rek ko top bu eppal ci lolou yalla la ci jam bob lepp lo top nga top ko lu raw ni nga topé yalla ak lu mu meuna doon ak kumu meuna doon lolou xerem la wala koku xerem la mune benen bi min ma'budin aw matbu'in aw muta' mo xam lolou nga top dang koy jaamu bis bo topé nit wala nga top dara nu raw ni ngay topé yalla nga torox lu ci nit lu raw ni ngay torox lo ci yalla yaw su boba jaamu nga ko man lélé ma gis nit ko xamné ni mu togué ci kanamu kilifa diiné wala kanamu sérigne wala kanamu nangam ni mu togué fofu togué wul nonu ci jakk pour julli lélé ma gis ko nga gis ko dugg ci jakk di julli di togué nu ko neex té tay buñ né diw ñew na soy tok ban façon tok ngay tok ban façon toroxlu ngay toroxlu léna sa nga gis ku tok ci kanamu kilifa gi simi mbaxnam teug ci souf ba kenn du gis sikim bi wo nek ci kanamu yalla ku nek ci jak ci kanamu kan nga nek ha ban yar nga am ci jak ji ci neegu yalla gi ban yar nga fi am ban teggin nga fi woné lutax bi nga toge ci kanamu nit ke nga toroxlu no xamne kula fa fek dana soy ki mom ki de vrai talibé la ni nga duggé jaka ji no def est ce def nga non barab bi ci aduna yalla jaka la ci gëna bëgg ku dugg ci jaka ganu yalla nga ndax ku mom jaka yalla mom jaka kon ki dugg ci jaka ganu kan nga ganu yalla nga motax yalla neena ku dugg ci jakk rek sama gan nga te man kep ku ma gané ma téral la kep ku ñew ci man yalla ma téral la mara ngeen dégg ñu né man dakhalahu kana aminan ku ci dugg rek am nga sécurité wa man dakhalahu kana aminan jakk ku ci dugg am nga sécurité am nga ko luté ganu yalla nga da yalla neena man kuma gané ma ganalé la kon mbokk julit yi taghut borom xam xam yi firi nañ ko ci firi bu leer nañ moy mim ma'budin kuñu jaamu aw matbu'in wala kuñu top aw muta' wala kuñu roy ñet ñi kessala sa yo baye yalla wala li yalla mom nga dindiko nga defal ko am bindeef wala nga defal ko ab su boba yow duggu nga ci aya bi fa kullu man hakama ila ghairi kitabillah wa sunnati rasulihi faqad hakama ila at-taghut allazi amara Allah ta'ala ibadahu almu'minina an yakfuru bi kep ko xamne da nga attewo lenen ludul tere yalla da nga attewo lenen ludul sunna yonentibi nga dem attewo ci xerem ye nga dem ci tribunal laïcité ye nga attewo fa nga bayyi jami yalla yi nga bayyi lila yalla wax nga bayyi lolou nga xamne mom la yalla digel way gem yalla yi yegal ne yow weddi nga alquran ak sunna liñ la waxon nga weddi ko lolou yow dang ka saxal dang ka nangou fa intahakama mun fa inna tahakuma laysa illa fi kitabillah wa sunnati rasulih atte nekul ken war ko def fenn fudul tere yalla ak sunna yonentibi fa inna tahakuma laysa illa ila kitabillah wa sunnati rasulillah atte warul nek fenn ci julit diko def lulul ci tere yalla ak sunna yonent julit sayu demb ben way def ma wo ay 4h munema ma ngi ni ci auto damay maye ji sama mag bu jigen waye dafa am luma jaxal dañ nema 17e jabar la nara nek 17e jabar mané waw mune motax malay wo legui lolou man lan mo ci sama taxaway ak lan la wara def bu fekke ne lolou deug la ba sey bi bu mako tak mané ko kan mo len waji amna 17 jabar mune ma soxna siñi waji tak mo don waxtan ak sama soxna wax ko ko ndank ne ko bu ko ken yek soxna sama soxna wax na mako ba pare deg na encore ci dekk bi ñu ne waji amna 16 jabar su takke ki mu nek 17 mu ne ma te ñi ñaan ñi kër ga di ma xaar ma ngi ni ma lañu xaar ñu may wo sank ba legi mu ne ko bo yegge ne len yow ya kilifa ku jigen ki ya koy maye ngal len julit bu jigen buñ koy maye wala ñu koy maye dañu wara lacc ci ay mbir ci mom suñu paré ñu lacc ku goor ki mané ko bo démé lajjal ku jigen ki ndax nekul ci boom bu mu jamm ku nek ci boom kèn duko mayé lajjal ku jigen ki ndax setna ndax ëmbul ku ëmb kèn duko mayé lajjal ku jigen ki ndax lekul khalisu jambur amul ku ko né dama lay tak jox ko khalis tok mu tok diko xaar ñett yoy bu amulé koku problème am jéxna mané ko après nga ñëw ci ku goor ki lu ñëk lajjal ndax ab julit la ñaarel bi laccel ndax eppalul ñeenti jabar maniko bo laccé lolu nak bamu leer su fekke eppalul ñeent nga tak bu fekke eppal na ñeent nga ni ah man ñemewuma lolu ndax man abdulillah waji na ma jerejeuf ma dem tok 6h mu wama téléphone mu ne ma bama yexé lang ma waxon la def mu ne côté ku jigen ki leer mané côté ku geer ki yeen ndax sen waji len yoni ndax ab julit la ñu ne ma ah señ diw kay xam nga ne julit la mané d'accord kon bobu taxaw na fe ñaata jabar la yor gaay ku nek xol sa morom xamuñu ko ñu ne xamuñu ko mané ah bobu il faut mu leer ñu ne ñu woko téléphone gaay woko téléphone jotuñu ko ben téléphone bi di soné benen numéro bi soné wul mais ben bi soné na tigo bi soné na mu baña jël ñu ne ah wo nañ ko jottu nañ ko da waji na man duma mëna maye comme xamuñu ñaata jabar la yor da ngeen may wax ñaata jabar la yor ma may ko soxna su ngeen mako waxul duma ko mëna may soxna comme ngi dund nak sori wut wo leen ko téléphone ba ngeen jot ko ah ndax man sama diine lim ma sante lima alquran ak sunna wax moy goor ñent soxna la yam bopale ñent mu ngi ndialo nekatul ci diine gaay daal ñibi baye fa guro gi ne ñu ngay leer lu ji wa ba tay ji de ken wawuma guro ga mom ma nga fa daaji neena ma guro ga nga fi baye nañ ko fi ba mir mi leer waye man ken wawuma bo ba legi dama nak tak nañ sey bi kon waaji ñaata jabar la yor 16 jabar fu nit jëm ak mom amna ko xamne 80 jabar la yor 80 ki mu takkon xamul lan la momo téléphone États-Unis dima ko wax ndax ndaw si ba takko ndaw si neena kérok bima ñëwé kërëm nek ak mom bay ñibi photo ak mom pour wone na sama jëkkeer la ma dem duggal ko sama Facebook mu ne dëkk bi yëpp dañ ma woon ne ma yow de xamoo ci li nga dugg ki am ñi ne ma amna témèr ñi ne ma amna 80 ñi ne ma 60 ñi ne ma 70 ñi ne ma 79 kon ñaata la kon koku mom xam nga kenn laam laamewul ay ay 20 passé na 20 bu yagg légi nak lan moy problème bi moy yow nga ni gëm nga yalla gëm nga yonent ba paré nga dépasser fi la yalla ko yonent bi wax yamal nga dépasser ko ba paré yow nga ni gëm nga yalla gëm nga yonent fa lol moy wax bi nga ni gëm nga yalla gëm nga yonent ñu la nga wara julli nga ni man ko duma julli gëm nga yalla gëm nga yonent nga wara wor nga ni man duma wor gëm nga yalla gëm nga yonent nga wara genn azakh nga ni man duma genn azakh gëm nga yalla gëm nga yonent nga wara ajmak nga ni makka jar sa dem day ana gëm gi ngay wor te dañ gëm nga yalla ak yonent luy mandarga buy woné na yow gëm nga yalla gëm nga yonent bi li ngay wax nonu anamu fan la fenc sa dundu ah lol moy suñu problème mbokk yi tay ji Sénégal problème bi ñu am mesure bi gëna reuy moy sori téré yalla ko bi yonent ba paré di wax né ay julit lañ té julit du waxu kessé ay jëf la mu né atté kenn du ko def luddul ci téré yalla ak yonentam waman kana yahkumu bihima ak képp ko xamné da ngay atté mu ne ci li nga wara at faman hakama ila ghayrihima faqad tajawaza bihi hadduhu kep ku atte ci leneen ludul li yow jalgati nga jegi nga dayo xet nga frontiere bi yalla waxon ne wala ta'taduha wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsi ken warul jalgati frontiere yalla ken warul xet li yalla wax mune wa khuruj amma shar'ahu Allah wa rasuluhu kep ko xamne atte wo nga lenen ludul yalla lim wax yow genn nga ci yoon wo yalla reud legi nak mbok yi su yalla ne julit ñent soxna la waram yow nga am 17 yow genn nga ci li yalla wax wala yaangi ci su yalla waxe dañu wara julli yow nga ni julli wo yaangi ci li yalla wax wala neko ci kon legi nuñu def nañ nat suñu bop nañ nat suñu bop ci yalla limuñu de reddel ndax nu ngi ci wala nekkuñ ci ku nekk da ngay nat sa bop da ngay jël sa bop bu ci téré yalla bi nga xol wa man ndax téré bi amul lonni lu muy téré te man defumako nga xol ndax yow yaangi ci alcorane ak sunna wala nekko ci ndax nenañ kep ko xamne da nga jalgati genn nga ci kep ko xamne da nga def leneen ludul lolou wacce nga ko waccu way bo xamne la yastahiquha wacce nga alquran ak sunna benen waccu way budul biko yalla wacce wa kazalika man abada shay'an min dunillah man abada shay'an dunallah fa innama abada at-taghut kep ku jaamu leneen ludul yalla jaamu nga xeram jaamu na xam ngeen ko ñu bari dañ yaakaane baatu jaamu limuy tekki rek moy julli ñu bari ci ñun lool la fekk xamu ne jaamu ah li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al aqwal wal af'al wal a'mal al zahira jaamu moy nga def nga defal nit li nga waron defal yalla nga defal ko nit mën na nek wax mën na nek jëf mën na nek lu feñ mën na nek lu neub li yalla mom sayo ko defale nit jaamu nga nit ko sayo toroxlo nit jaamu nga ko sayo magale nit comme ni nga wara magale yalla jaamu nga nit ko sa yu la nit ki digele lu aram nga def ko jaamu nga nit ko sa yu la nit ki tere lu bax nga bayiko jaamu nga nit ko kula bayilo julli nga top ko jaamu nga ko kula bayilo wor nga top ko jaamu nga ko kula bayilo dem mak nga bayiko jaamu nga ko ak ko mo don ndax koku nga deggal deggalo yalla deggalo yonent bi ndax bo deggalon yalla ko yonent kon do def lol mbok julit yi fa in kana al ma'budu salihan sarat ibadat mune meme koku nga xamne mo la diggal lolou nga def su fekke ku bax la legi nak fofu la nek nak mujuna nek nak jaamu legi taw fa in kana al ma'budu salihan bu fekke ki ngay jaamu ku bax la mune sarat ibadah mujuna nek lolou ngay def legi ak jaamu waye mujuna nek lolou nga def delo nga ko ci shaytan shaytané mi nga xamné mom la la yalla waxone bul ko top kon mbiri yu sew la mbiri jara taxaw la mbiri jara jang la mbiri yu jara setantal la bu baax ba nga xam ba nga ragné nga xam fi ngay tek sa tank nga doga dem waru ñu and ak mbolo mi rek di xous di dem waru ñu nek ño xamne dañuy lambatu rek di dem suñu diiné dañ ko wara jël ci lu leer suñu pass pass dañu wara fas lu wir mo xamne bu ko alcorane ak sunna di xol suñ ko don pc buñ jëlé benn bi tek ci balance jël leneen tek ci balance lepp da fay mat waye ngay wax lo xamne bes bu nek nit ñi dila gis ngay wax wala ngay jëf lo xamne dafa wuté ak téré yalla bi té ngay reñ la miñ guddi nek naan man julli la té kula xol ci kaw ba ci suudu gis di julit lool nañ ci yalla mussel kon bokk julit yi lool mo doon dar sa tay ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu jéggal ñi njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.